หลักปฏิบัติของชาวพุทธในเมื่อพระองค์รู้แจ้งเห็นชัดอย่างนั้นทำอย่างไรหนอมวลมนุษย์มันจึงจะไม่ทำบาปจะต้องอาศัยอะไรเป็นหลักในการปฏิบัติศีล5เป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกมาแล้วแต่ศีล5ก่อนพุทธกาลนี่เขารักษากันอย่างนี้เช่นอย่างไม่ฆ่าสัตว์สัตว์ทางทิศตะวันออกฉันจะไม่ฆ่าแต่ทางตะวันตกฉันฆ่าได้ทีนี้บางคนก็รักษาข้อปานาบางคนก็ข้ออาทินนาทานบางคนก็กาเมสุมิจฉาจารบางคนมุสาบางคนสุราคือมันไม่สมบูรณ์แบบครบทั้ง5ข้อในเมื่อพระองค์มาตรัสรู้แล้วมาพิจารณารู้ว่าหลักเกณฑ์ที่จะทำให้คนทั้งหลายละบาปนี่คือศีล5ข้อพระองค์จึงเอามารวมกันเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็นำมาประกาศให้เรายึดเป็นหลักปฏิบัติสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงคือการรักษาศีล5กุศลสูปสัมปทาก็คือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาให้ทานรักษาศีลในเมื่อมีศีล5แล้วก็คือกุศลสูปสัมปทายังกุศลให้ถึงพร้อมทีนี้มาบำเพ็ญสมาธิให้จิตมีพลังมีสติสัมปชัญญะมีความรอบรู้รู้จริงตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดได้ที่เรายังฝ่าฝืนกฎของกรรมอยู่ก็เพราะว่าเรายังไม่รู้จริงถ้าเรารู้จริงแล้วเนี่ยเราจะกลัวไปหมด